کې څوک په سر باندې دا ولګي نو دا غیره پر ډیر زیات نقصان نقصانی شیر دا زیتونو باقی نور فواید په خپل ځای ډیر دي تم تو بدونه راټو کوي پیدا کوي بدونه تیر لرا غړو لرا وسیب غل لا کرین او پخکړ دې پر د خړونکو وین لکم فلنام ال ابراد وسببونه دوری دل کنا یو دا باران دیم نباتا تو ندریم ساروی او استاز دا پارا پیدا کرمی خو انتدامو ملا کی پده زناورو کیلہ ابرا خامقا ابرت تے نسخی کم مم ما فی بطون آس کوم انگا پتاسو باد داغنا چرا دی پر خیٹو کی دی فی اسکے اور اپنے چکم سیزون جوڑی گیا غخرے ولکم فی آمنا فیو کسیرتون استاز دا پارا پده کے دیر فی دی دی ومن آتا کلون باد را دینا تاسو خرے اومو وعلیہ وعلی الفلک تعملون او پدې سارو باندې پوچکی وعلی الفلک پکشته باندې پلوندکی تعملون تاسو سرولې شه سامان او خپل پدې کشته کې خیا پدې زناور یو خې خپل اوم کدا نه وینم مخ کې ترشی نه حل کې لم تکونو بالغی الا بشق الانفس گویا سرلې انتظام دل الله کړې زناور د پاره خو پېګ په باز زونه باندې نسوريږي تفسیر قرطبی دې ده کې واقعا نقل کړي د غوا باندې یو کسورو نو غوا ته مخ راواړو یم خو دل نه پیدا کړي انما خلقت للحرس غوان غدل پر کې راکړي چې کر کر وندا او د فصل وغیرہ دې کارونه کړي زمیدارې هغه کې او پکاري دل نه د غوا غوا دل نه چې بده باندې با سوريږي خضر سیاست د پاره نه را د کما د چې د وکور ساتي لقد ارسلنا ولقد ارسلنا نوحا دليل نقلي تفسيري شروع شو دا د نفر شرف تصرف د پارا واقعات شروع شو مخکم ذکر شوی دي د نوح عليه السلام واقعا داود عليه السلام د قوم واقعا رسول الله عليه السلام د قوم واقعا وغيرها او قام غابتا کی سره مونږ لګلو نوح عليه السلام خپل قوم دا مقصد د تبلیغ فقال يا قوم عبد الله وی دما قوم عبادت یو د الله کوي مالکم من اله غیره نشتا استاز لپارا بل مردگار بیردن بل سوکو افلا تتقون آیا تاسو زان نبچ کوئی دا شرکنا فقال الملو اللذین کفرو من قومی اوی اغی موتبرانو چکو پر کڑیو من قومی دا قوم دنو علیہ السلامنا ما هذا الا بشر مثلکم نجدا مگر یو انسان استاز پشان جنس او وصف کی استاز پشان دے وما نراكت تباك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي يريد أن يتفضل عليكم غواري چه غروالي عمومي پتاسو حب جاه مرس كي اختره وسمي باطل پرستو يرا نور سنو غواري خو بس غروالي غواري نو حب جاه مقصد ده ولو شاء الله كاللا غختوه ده رسولان وراتلل ارسال الرسول كجرتا الله رسولان رالغل ده غختوه لاندلا ملائكا خامقا نازل کړي به ملائکه ما سمینا بیادا فی آبائن الاولین ندیو ریدلی منگا دا توحید بیادا التوحید جلالین فی آبائن الاولین دخبرو زڑو مشرانونا نا تچوے یا قوم عبداللہ انوا الا رجلن بی جنتون ندی دا مگر یو سڑے ریچ بدلے ون توب دے فتربسو بی حتی انتدارو کہہ ردو ترس وقت پوری ترمر گا انتدارو کہہ چی ختم شکی سب ختم شی قال رب انصرني بما كذبون نوح عليه السلام اے دما ربا مددو کی دما بما كذبون فدی وجا چ ما دروغ جن گنی با سببیا فدی وجا چ دی ما دروغ جن گنی قبولیت دا دعا فوحینا الیہ منگا وحی اکرا لادتا انسنا الفلکا چی جوڑوا کشتے بی آیوننا زمونگا رسترگو دوڑان دی ووحینا او زمونگا پا وحیو فیدا جا امرنا کله چراشی زمونگا آغا حکم دا عذاب وفارت تنور او اخوٹ کی گی داز مکا مکی واقعی تیر شو وحی که منگویلو بیان القرآن کے مولانا تانویری کری دی جا تنور نا مطلب زمکا رباسو زمکا اخوٹ کی گی دار جا امرنا وضاحت شیا تنور اگر مشہور تنور فصلکو فیا نپس دنکوا فیا پدی کی سلکا دنکول ما سلککم فی سقر من کلین زوجین اسنین دار کسما زناورنا دار کسما امتنا زوجین جوڑے اسنین دو دو تو خم دا پارا و آلکا وصلک آلکا او دنکو باکی اقبل منون کی اللہ من سبقا علیہ القول ما سوا دا غچانا چی ثابت شوی دا پا غبان دے وینار عذاب من ہم دا دینا چی کافران دے غیبا نسوری گی ولا تو خاطبنی ما سرا خبر مکوا فی اللزینا پخلاسون دا غچا کے فی نجات اللزینا ظلمو چی ظلمے کردے دے دیا قوم عبداللہ مسئلے ندمن لے زکا چی انہم مغرقون یقینن دیبا غر کی دیشی پیدست ویتا انتا کل چی تو برابر شی ومم محکا غسوکو چلتا سر سوار دی پدی کشتے کی استا اتبا استا اہل علی الفلک پدی کشتے فقل الحمدللہ وظیفہ دا نوح علیہ السلام دا سوری دو پا وقت کی وظیفہ دا نوح علیہ السلام دا کزی دو پا وقت کی دا خطو پا وقت دا الحمدللہ اللذی تول تعرفونا اللہ لردی اغذات نجانا چی مولی اخلاسی راکو من القوم الظالمین دا قوم ظالمنا اغنور ولا تقاتبنی فی اللذی نظلموی بغر کی گی مونگے غرق نکڑو او وظیفہ دا کزیدو پا وقت کی وقلو آیا رب دمارا با انزلنی کس کا مالا را منزل مبارکا زید کزیدو تا چا برکت والا ورکڑی شوی دے اگے کی ظاہری او باطنی برکات تی وانت خیر المنزلین او تو یقینا غرا دا کزیدو ان کو نئیم ان نفی ذالکا لآیات یقینا پا دے واقع کے خامقا دیر عبرتو ندی وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ دیتا بھی مخفف من المسقل وَإِنَّا كُنَّا او یقیناً یومنگا ومنگا لَمُبْتَلِينَ قامقا آزمیخ کون کی ثم انشانا بیا پیدا کرل منگا من بعدیم پس دالا کر دا قوم دا نوح علیہ السلامنا قرنن آخرین پیڑے نوری عادیانو فارسلنا فیم رسولا منهم دلیل نقلی تفسیری شروع کی دہود علیہ السلامنا اولی گل منگ پا دی کے یو رسول من ام دزیر جنسنا بشریت دام بیاو ان عبداللہ تفسیر ان تفسیریہ مقصد دا تبلیغو چھ عبارت کا ویدہ اللہ علتو دعوی را پار دلیل زکا چھ مالکم من الہین غیرو نشتا استاس را پارا بل بردگار بیردنا افلا تتقون آیت آسوزان نبچ کا ویدہ غیر اللہ را عبادتنا وقال الملعو اوہی اغی معتبرو اشرافو عناد دا قومو من قوم الذين كفروا ددر قوم ناغا چکوفر کڑیو اول مرد دار چکوفر دو مرد وکذبوا بلقاء الاخرته او دروغ جنیا گنلے او ملاقات اخرت سبب د مرد ولنا جوڑو کفر او دا تکذیب ی ولکو واترپ نام فل حیات الدنیا مونگ دیلا فراخ نعمتو ور کڑو پجوند دنیا کی ترا اللہ مالوسی بنا را نعمناهم ووسعنا عليهم مونږ دی لا پراخ پراخ نعمتونه پر ژوند دنیا کې ورکړو د دې وجن دي تکذیب او کفر شروع کړو سیوې دا مقوله ده قالا وقال الملأ ما هذا الا بشر مثلكم ند دې مگر انسان استادو پشان د بشر مثلكم دلیل لاره یا کلو مما تاکلون منه خوري دا غنا چې تاسو خوراک کوي دا غینا وَيَشْرَبُوا مِمَّا تَشْرَبُونَ سکی دا آغینا چسکی دا آغینا وَلَئِنْ اَتَعَتُمْ عِنَاد دَ قَوْم بَلْ دَ قِيَامَتْنَا انکار کتاسو منو بشرن دے انسان خبرا مثل لکم چستاسو گنتا کی حالت و صفت لری انکم یقیناً تاسو با اذا اللہ خاسرون پا دقا وقی قام خار تاوانیانو نئے ایا ایدوکم ایا روی تاسو یا وعدی کبی تاسو سرا انکم بی انکم دا چی تاسو اذا متتم کلمڑشے وکنتم ترابا و اذا مان او تاسو خوری اور ڈکشے انکم مخرجون تاسو با دوبارہ ہستی شید قبروننا ہے ہاتا دیر لردہ دا کلنا ہے ہاتا دا بعد دا پار رازی دا پاتل کے اس میں سوت تے فدے کرا فاعل مستطر دے دا دی تصدیق طرف تراجے دے چگر دا قیامت راجی دا دی تصدیق دا دی صحت دا دی دا واقع کے دل وغیرہ دا دو دل استعمالی گی اکثریہ مکرر ہو ہے ہاتا دیرہ لرے دا دیرہ لرے دا لما آگا چی تو آدون تازو سرے وعدہ کی ریشی چی بیاو پور تکے گے ان ہیا اللہ حیاتنا الدنیا ان الحیات لیست اللہ حیاتنا الدنیا ندیرا جواند مگر جواند دنیا نموت ونحیا مڑکی گو پاکی زنی ونحیا او پیدا کی گو پاکی بازی دا مانا بکی چه اعتراض رانشی زکر نموتو چه مڑکی گو ونحیا جوندکی گو دا خودی نمانا لکنا چې مونږ مړو شو بیا وجوند کیګو د دین خو د دین انکارو نو مطلب یې دار چې دار دنیا طریقه را بس بچې پیدا کیږي رچا جنازي وزي کله خوشحالی کله غمونه څوک پیدا کیږي څوک مړ کیږي نمو ته بعد پکې مړ کیږي ونحیا بعد پکې ژوند کیږو یا لګا کا سوکا نحیا ونموت بس یو دل مون پیدا شي بیا مړ شو خبره ختمه را وما نحن بمبعوثين اونوی مونگا دوبارا جواندی کڑی شوی ان هو الا رجلون ند دی مگر یو سڑی ان پا مانا دو مانا فیا مونگ دار رجل کے دل نمنو بشریت نمنو افترا علاللہ قدبان چھ تڑی دی پا اللہ بانے دروغ دے دروغ دی چھ یو معبود دے دے دروغ دی چھ قیامت حق لے دے دروغ دی چھ دے رسولی ما وما نحن له بمؤمنين مون چرتا پدبان یقین نلرو استمرار دنا فی وما نحن چرتم دد پر خبر بان مونگا یقین نو کو تصدیق نو کو قال رب انصرنی بما کذبوا نوح علیہ السلام داس ویل وستیر شو دیم داس وی وے یہود علیہ السلام اے دما روا بدلا واخل دما انتقم لی منهم زما بدل دین والا بما کذبون پدی وجا چې دیما دروغجن غنی څنګه چې التف او حینا استجابت د دعا ندل ته قال ورته ویلو عما قليل لغ وخرستو دا ما پکې زائدو عن قليل یعنی عن زمان قليل دیر لغ وخرستو ليصبحنا خامخاکیږي ودی نادمین خپېمانا فاخذتم الصيحه نتیجه روزی له مخالفت رسولو اونی والدی لرا اصیحتو چغیر جبریل بالحق پا عذاب سرام بالحق موافق دا حق وعده وعده و سرکڑه و بالکل حق وعده و فجعلناهم غصاء وی گرد والدی گندخڑی وی گرد والدی ترشوی بوسو غصاء گندخڑی ترشوی بوس ختم اکڑل فبعدل للقوم الظالمین نحلاکت تے اگه قوم ظالم لا التویلو نجانا من القوم الظالمین ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا الشرك دا خبر دا ظلم دے ثم انشانا من بعدهم قرونا آخرین بیا مون پیدا کرل د دې علاقت نرستو قرونا آخرین پیډې نورې اکثر علماوی چې د دینه مراد د صالح علیہ السلام قوم د لوط علیہ السلام قوم او شعیب علیہ السلام قوم دے ما تسبقوا من امتنا جلا نمک کیږي هیڅ یو ټولګه رخل نه ټینا د الله په علم کې چې کوم نیټه مقرره مقدره ده راي نه مخکې کېدل نشتا و ما یستاخرون نشیرستو کې دي ثم ارسلنا دلیل نقلی اجمالی د ټول انبیا و ناغداري بیا راو لګل مونږه رسولنا خپل پیغمبران تترا لگا تارو متوافر تترا یو بل پسې تتابع شي یو ور پسې بل لازم کلما جاء امه رسولها مرض مزید او شدید مزید خدا کو چې کلما شدید خدا کو چې کذبو کله چې براغه امه یا امه رسول الی پیغمبر کذبون دروغجن به غنو هغه فاتبعنا بعضهم بعضا هلاك للمنغا بعد په بعد پسې د بعد نورست میرا بعد هلاك کړلو وجعلناهم احاديث وګرځول مونږ دي واقعات د عبرتو خبری چه نخی نخانه یعنی احادیث افسانه اسی بخل کو بیا خبری کولی دلتا سا علمو و لڑل تیر شو فبعدل لقوم اللہ یومنون حلاکت تیر پار دائی قوم التیوی فبعدل للقوم الظالمین ظالم کم دی بیمان فبعدل لقوم اللہ یومنون حلاکت تیر قوم لرچ ایمان نروڑی سم مارسلنا دلیل نقلی تفسیری دی موسیٰ علیہ السلام بیا اولی گل منگا موسیٰ اور دادا حارون علیہ السلام بی آیاتنا پخپلو نو موجداتو تس آیات بجینات و سلطان مبین او پاقی دلیل خکارام چه اغا حق کارا کون که ہو اغا آیات تکالیف دینیو او یا اغا موجد خکارا دلیل خکارا چا تاو لیگو الى فرعونا و ملئی فرعونا دا اغا موتبرتا دا اغا امت تے چه چکم تے موسیٰ و حارون لیگل دے فاستكبروا ذان غټو غنو د تابعدارینا د دمنو وکانو قومنا عالین او دې داس قوم چې لوی کونکو د دې قوم عادت دا او جدي کې لوی وا فقالو دیویلو قیاس کو فرعون انو امنو لبشرین مثلنا تحقیر کی د پیغمبر په دوو طریقو سره تحقیر قولیم کی تحقیر فعلیم کی. انو امنو لبشرین قالو دا تحقیر قولی دے ویویل انو امنو آیمونگا ایمان روڑو لبشرین پا دو انسانانو مصر ناچی زمونگا گونتا کری زمونگا گونتا که انسان دے مونگا دخبر منو او وقومهما لنا عابدون لدید دوارو قوم زمونگا خدمتگار دی دا خو زمونگ غلامان و مریان دی نو دا فعلی تحقیرو کو فکذبوهما فاستمروا على تکذیبهما دروغجن کولی ہے دکشان دا دوارا ماضی استمراری فکانو من المولکین شدی دا علا کرشونا غرق شب بحیر قلزم کے ولقد آتینا چدی غرق شو علاقت دیتا ملو شردے نرستو خامقا پتاکیق سرا ورکڑو من موسیٰ علیہ السلام لکتاب لعلهم یحتدون لدیر پارا چدی ادایت جدی پسملار قائم پاتیشی دی سر اگر ادایت وہ کنا وہ کتاب مولوار کا جب آئے بان نورم کلکشی وجعلنا ابن مریم و امہو آیتنا اگر دول دی منگا زویر مریم او ددر آمور آیتنا نخا زما پا عظیم قدرت بان دلالت کی دی دا عیسیٰ علیہ السلام پیدا کو دا بی مریم نا بغیر دا دینے چھے انسان و تر یودے شوے دے نو دا آیت مفرد ذکر ذکر کو چھے بچے او مور پا دے عجیبہ کے دو کے یو مشترک صفت لری نو دا دے وجلے آیت تن ہوئے لو دے تصنیہ ذکر نکڑلا وا وینا ہما او زیور کڑو منگا دوارو لا دا پیدائش پوخ کے آگر صورت مریم پا کرنا الہ ربوتنا سربیز مکتا ربو سرباز مکا چکم د غرن لکمئی غونډه نلکمئی خلک ډپغون تکی دا کم زه او چاویری دمشق زحاق وی چې دا بیت المقدس یادی زید ابن اسلم وی چې دا اسکندریه یادی د مصر زمکا بس یادی ذات قرار نو چې هغه خوند آرام وا ذات قرار نو فراخه والا چې پای کې میوی ډیری سرسبز شاداب زمکای ومعین او صفا چنو صفا چنے والا ما انطائر فوض الكبیر شاہ ولی اللہ لکی ربوہ اچت از مکعوز دے کادیانی خپل زیلا دیگو تا صدیق آباد ہوئی فاقیوالا ربوہ نمکے خودا چکر دام دے رخ کل از مکرہ او سرباز مکرہ او چنی دی پکے نیرو ندی پکے یا ایو الرسول دلیر نقلیج مالی شپگم در طول پیغمبران نپدق یا مسئلہ چشر کے فیلی مکوا یا ایو الرسول اے رسولانو کلو خرے من الطیبات ر پاکو سی زوننا چ اللہ کم سی زون ر لال کڑ دی ٹولے خرے وا عملو صالحا عمل کوے نیک عمل لمخ کی کلو من الطیبات ضروری دے آرام جو خرے نستا عبادت نہ قبلی گی ام عبد اللہ دار شداد بل اوس خور دا یوزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام لپے ولے گلو پدی بان روزہ ماتا کا اللہ مالوسی دل تو واقعہ نقل کی دا پیغمبر روزہ وا تو روزہ ماتی دا پارا دے زنانا چر شداد خور دا دا عبداللہ مور دا پیغمبر لے پے لے گلو پیغمبر بیارا واپس کرلو چر داغی نا اول دا تپوسو کا انا لکی حاض اللہ بن چر دا پے دا کمی را غدی دی ناغی بیا سوال جواب رو لے گل من شاتین دا دا گڑی پے دی نبی نبی علیہ السلام استاد لے گو چھ پیو تو واپس کا داتا پوس کو ما انا لکش شاہ تو گڑا کم زیوا نبی آگے ہوئے لو اشترے تو آمیم مالی خپل علال مالو فاغے میں گڑا بیدا غستے داد آگے پیری تیوز کا فشر و منہو علیہ السلام بیا نبی علیہ السلام اگا پیس کری معلومات کوا کنا شیخ ریچ تا خوردنی خوردن مطلب دا نظر دا غیر اللہ نی چھ تا سلویختنی چھ تا جمعنی چھتا شمانی عرصا مرا کاغا دا مو آئے چھے خون لکھو دے پئی کر خری کر اس پئی و ملاو اگر نے رتن تا پوسو کو ویر دا جمعہ را سلوی اختیر دے دا روجی خرو ناغو تو لم یرغب کی وخا دیر تاکیق مکو بیا رامی گی نمخ کے تا پوس کو جدا دا سخور ما موتویم سے ابتاوم ہوئی چھ مدرسے لے چھلے راغے لگ تا پوسو کا کندار سے چھلے دے دیکھ والا راغے تپوسو کا دارس دیکھ دے دانا جرا پینڈکے گئے رازے مکہ معلومات کو لکا سنگ نبی علیہ السلام کڑو سار چشن دا خدا چې کلرال دې تذکرہ وکړل نبی علیہ السلام وته خفکی گما دا ما چې سوکړل ما ته د الله تر طرف نه دا حکم موجوده تحقیق بکې ځکه آیت ته یا ای الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم ز پاغی باندې جتا سو کوي خبر لرم نو بدل بدل در کوما کستا سو ظاهری عملی او باطنی عملی زمانہ پټن لري و ان هذه امتکم امته واحده او یقینا دا طریقه د توحید او د اسلام و ان هذه دا ملت امتکم طریقه راستا سو امته واحده طریقه یوا ان دارا ټینګه کې فلتزمو تفسیر قرطبی شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه دا دين قائم کا او پدې کې اختلاف مو پیدا کوا اصولی مسله کې یو یا فلتزموه وانا ربكم او ربكم زاستاذ ربيما فتقون نذان بچ کې د غير الله د عبادت نه فتقطعوا امرهم بينهم زبرا ناغی پریکو دا دین دا کارو خپل دا دین کار بینام پا خپل میانس کے زبرا ٹوٹے ٹوٹے جنے ٹوٹے ٹوٹے کو ان اللذین فرقو دینہم وکانو شیع لست منہم پیشے کلو حزبن ہر یو ڈالا گنور تری کابلیانو دیما پاگی دینو لدیم چی دی سکا دی فرحون خوش آلی گی ویچ بس حق منگ سر دے دو دری خبری راتینگی کڑی دی چی پا دیر عملو کنو لکا طول دین بانی جلی عملو کن فزر ام دی پریگ را فی غمرتیم پا خفل بیوشے کی جہالت کی غمرہ بھی رکی کی دولے تا چو بو که اگر دنگی زی او پایے کی سڑی گوپا خوری آئی تا غمرہ بھی دا خو نشا خلاک دی پر اخفل نشا کی پریدا حتی ہین دا با بیاو موی رستو تر سا وقت پوری تر مرگ پوری یا تر بدر پوری بدر کے بلک دیل راشی آیا سبونا جید عذاب نرازی ندی لگ غور شوی دی آیا دی گمان کی انما نمیدوهم بهی اگا چی زیادتو یه منگا دی لر پاگی سو انما نمیدوهم بهی من مال و بنینا دا مال دا اولادنا اگا چی منگ دا دی مال اولاد سی واکو نسارعو دا خبر دی دو انا دا پارا ما نمیدوهم من مال و بنین دا انا اسم دی ما موصول رستو سلا موصول سلا دا انا اسم او نسارعو والا خبرو نسارع لهم فی الخیرات گنی دا مونگا زر بدلی ورکو دا دی فی الخیرات دا وجی دا نیکو نیکو عملونونا تا دی دا خیال لے چکنی مال ہوندکا زیاد تے چمونگا دیر نیک خلق یو اولاد ہوندکا زیاد شوی رے چمونگا دیر نیکے کردی جی نپوئی گی بل لا شعرون دا خبر خونا دا بل بلکہ دی نپوئی گی پا دی نپوئی گی جدا استدراج دے ہوم لی لهم انکے دی متین دا خواہ خلق دے چی دیوان مور جباریت لگے دل جلے دین زکتا پوزنگی کی پخواو پا سکول کی چی کم کس انتہائی نالائقو پا اس بنا پیدا نو استاد بہتا ہے تا باچائی اگر باچا کتا اگر بیٹھتا پوزنگو چرا لے را نلے درزی ندر دی ادرے دے پاسے دے دا کو باچان دی پا دنیا کلتا بوسر ہو گوری پوئی گی نا ان اللذین ام من خشیت رب مشفقون نیکان یقیناً آکسان چی دید اخپل رب دا حیبت دا وجی مشفقونا مینے وان دیکھنے کون کری مینے کون کری یرم کون کری اللہ سر مینہ ام دا خویریگم چی ردہ عبادت بدا ما قبول شیو کرا واللزین آکسان ہم بے آیات رب بیم یومنونا چی دید اخپل رب پایاتونو ایمان روڑی آکسان بے رب بیم لا شرکونا چی دید اخپل رب سرا شرک نجوڑی ویعلمونا انہو لا الہ الا اللہ احدن سمدا ابن کثیر تدید آقیدرہ چھ لا الہ الا اللہ اکیو ذات تے بیاجہ ترے واللزین یعطون ما آتاو دا کسان دی یعطون پا مانا رہے فعلون چکوی ما اغس آتاو چکوی اے ورکوی سچی ورکوی اے سچی کوی دا سے حال کے وہ حالیا قلوبهم وجلتون تدید آدرون درزیدن کی ری دا دا اغا چا ذکر کی گا نا چھ کم نیکا نمونز او کو عبادت او کو خیرات او کو بیا یریدی چیر اللہ بے قبول کیو کہ قبول بے نکی عائشہ تنا فرمائی انہم الی ربیم راجون شدیخ پل ربتا واپس کی دن کریم یعنی خاتمہ خوارا انہم الی ربیم راجون انما الاعمال بالخواتیم تفسیر قرطبی کلے او سڑے سمی اخری خاتمہ خرابشی اولائک ادا کسان بسارعونا پل خیرات تلوار کوي پنه کو کې نذیر والله اوچت درجات عمر کې وهم لا سابقون او دی لها پمانه ر الیها فوزل کبیر او دی با او دی اغیتا سابقون دی او بلنا غنند کی دن کی دی دا الله په علم کې مسکی کیږي که سو کوئی چیرې موږ بلا ټول کارونه سر ته رسول خدا دې ګران کار دی زموږ د واس نه بهر خبره ده جمله مو تردا ولا نکلف نفسا الا وسع تکلیف نه چو موږ پیسې او انسان مگر دا هغه د واس برابر ولدینا کتاب او زموږ څخه عمل نامه ده ينطق بالحق چې گویا بشي په حق هم لا یظلمون او په دې باندې ظلم نشي کېدی بل قلوبهم فی غمرة من هذا زجر دے مشرکان اللہ بلکہ دے دید آزلونا فی غمرة پا جہالت و غفلت و بیہوشے کری تعلق دے لا شعرون سرکانا مخیو ویلو دی نپوئی گی آیا سبونا انما نمیدو مخیر کے بل لا شعرون ذکر نپوئی گی چیز ری قافل دے ولہم اعمال من دون ذالکا اور دید پارا بد بد عملون دی اعمال دے دے کہ سیئتون و کثیرتون رولمانی بد بد ناکار ډیر عمل ندی عمل خو کی خو عمل ټیک نری میله سے خدا عمل شتا خو عمل صالح نری من دون ذالکا بیر دینا هم لا عاملون شدی غیل را کون کری اغسری رست را روان تان بالقرآن تکبر کولو قرآن تا کسی ویلو حتی اذا اخذنا مطرفیم بلاداب تخبیب اخروی تردی پوری اذا اخذنا کلچونی ولو منگا مطرفیم اگر بدمست پدی که بالعذاب پاداب سرا اذا هم یجعرون ناسا پدی بیا زارے کولی دا سے کون که دل لکر کترو چی دارا ترسوشو لا تجعر اليوم زارے مکوین انرز انکم مننا لا تنصرون دا تعلیل لے علت تیر دیر پارا چی مکو زاری لا تجعر اليوم انکم مننا لا تنصرون یقیناً تاسو سره زمونږ طرفه به اس مدد اونکړی شي زمونږ طرف نه وتا سره اس مدد اونکړی شي قد کانت آیاتی وجر عذاب پتا کی سره وو زمونږ آیاتونه د توحید تطلا علیکم چلو ستوری شو پتا سو فکنتم و تاسو د دې د لستو په وخت کې علاقابکم تنکسون چې په خپل پوند باندې اورې دې ریورس ګیر مو لګو چې کله قران مو بیانې دو مستکبرین به یومانا دارا مستکبرین به لوی کون کی وے په حرم مون خو د حرم خادمان یو مون خو د حرم خدمت کون کی یو نه الله خو مون بخلی یو په دې تاسو افتخارو بیانم خدام البیت جمهور مفسرین داوی زمیر راجه کسه تا به حرم تا و زم خلق په دې کې باز دوکا کری چې مونږه د حرم خدمتگار یو دادی غدی دویم معنا دویم دا منذر بن سعید وی چې زمیر راجه کا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا دا رسول الله ذکر غونیش تا صلی الله علیه وسلم کب کانت آیاتی تطلا کشتا کنا تطلا چا کو پیغمبر کو نو مستکبرین به مستکبرین منه عنه ددنا تاسو ځان غټ غړون کیه لوی کون کیه پیغمبر خبر طرف تاغه ناراضه چې پیغمبر د تسوی دویم دریم معنا مستکبرین دا بیهی زمیر راجے کا قرآن تھا چلوئی کا ان کی اید قرآن نا سامرن تزنن بیهی سامرن تاسو گمان چلوئے پدے باندے پدات حال کے چدا کسی دی سامرو دیل رتاسو کسی گن ان کی اید اصل کے خفلد سمر مانا دا دوست پمی رنا او پائے کے یو کار کولو خلق با پخا دوست پمی پدے رنا کے بار را گن شو ایا ولته کیسه وی کیسه خوانی ته کیسه خوانی ز کوي را په خور کې چره کیسه خوانی کیسه له خلق راجه مشو نو سامرنو تاسو غنای دی لرا سامرنو کیسه تاجر یو مانا را تاجرون دارے بکواس بکو تاسو دے قیامت تاسو بکواس وی او خبر بونکو لے گڑے وڑے زی مانا چه قرآن شی تاجرون ری خود با تاسو دا قرآن دا حرم پا وجه سرا پا ناز و پا تکبر کے وے دا پیغمبر نو انکارو قرآن تو کسی وے افلم یدبر القول رفع مانعو پیغمبر تا چی نسبت کوئے قرآن تا نسبت کوئے لکھ سوچ نہ کوئے افلم یدبر القول رفع مانع اول موانع طول ختمی افلم یدبر القول آئے دی سوچ نکی پڑے قرآن کے قول مطلب قرآن قدیپا کے سوچ کڑے وے نبیاو پوشیو افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها لیدبرو آیاتی ام جا اہم معلمیات آبا اہم الاولین دوے مخبرہ یارا غلی دی تاغسو لمیات آبا اہم الاولین چھ نورا غلی دی دی مخکنو مشرانو تام دام غلط خبرہ دا پخانو تم کتاب را غلو ام لمیارفو رسولہم درے مخبرہ دی با رسول نے پیجنی نو آیا دین پی جنی اقبل رسول خوات پترا چی دے صادق و امین دے نا آیا تون چکم دی دے پر اشتیارا رسول دی رسول دیر خب پی جنی دے وقت سر نے پی جن دو ابو طالب چی کل دا نبی علیہ السلام دا نکاح خطبہ وی اٹول مشران پکر قریش را جمعو نپائے کے داویرو سم ان ابن اخی هذا محمد بن عبداللہ زما داروارن ری محمد بن عبداللہ او اخوات پیغمبری نو ملو شوی داد اچھا اثر نتالم دیر درن سڑے ری فا ان کان فی المال قل فا ان المال زلن زائلو کمال و سر کم دے نو مال خود لاس خیر دے کل ایو کلنا داخل سور دے لڑی چی ختم شی او تاسو تا پترا وقد عرفتم تاسو پیجنے دا شان دا قرابت لو خطر جلیلن ڈیرلے مقام دے ٹولو وچو ڈیرلے مقام دے پدے کے واضح دلیل لے پدے خبر باندے چھے نبی علیہ السلام پہ جند ٹولو جدا صادق تے امین دے ہم لم یعرفو رسولہم فہم لو منکرون دی داغل پیغمبرینا لہو لے رسالتی دی داغل پیغمبرینا انکار کا ان کی دی روح المانی ہم یقولونا سلورم مانے لرکی ہم یقولونا بی جننا آئے دیوائی پا دبان دے لیوان توب دے پیغمبر سر متعلق نمخ کے نطر کی نی پی جنی سکے جی لیوانی ورطا ہوئی بل جا اہم بالحق بلکہ راوڑ دے پیغمبر دیتا حق چھ حق راشی داغے تقاضا دائی چھ اگے تا خلق غالق کی دی واکسرم للحق کارہون اور زیاد پا دی کہ زیاد تا مطلب کلوہم طول چی دی سونا تفسیر قرطبی للحق للاکثر حکم القل للحق کارہون دے حق لرا بدگنن کے لئے ٹول پا شرک مبتلا دی عذاب بہم عمومی راضی ولی مبتلا دی ولی حق بدگنی حسدن و تقلیدن تفسیر قرطبی یا تقلید کی دے مشرانو یا حسد کی دے پیغمبر سرا ولوی تبع الحق یو مقتضی حق راغل جا حق ماند ویم دیوی مون با حق علای منو چی مون سوائیو دیتا حق ہوئے ولوی تبع الحق آواؤم کتابی شدا حق دا دید خواہشاتو کم حق چی پیغمبر راوڑے دے دا حق دا دید خواہشاتو تابی شدا دی چی سوئی او دیتا حق ویلی شو یاد ویم مانا ولوی تبع الحق حق نا مطلب اللہ کالا دا دید خواہشاتو تا دین ہوئی دا دی چی سکینہ اللہ پیسلہ ورکی چی دغی تا دین ویلی کی گی دغی تا شرع ویلی کی گی نا دنیا بورانے شی لَبَثَرَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ خَمَغَا پَسَاد بَلَاشِ پاسمان نوزمکہ کے وَمَنْ فِيهِنَّ او سج پدی کی رزق اکثر ام للحق کارہون جمہوریت کے خودی گٹر لی دا ندیو بل پاس کے او بلکل غلط ہے بل اتیناہم بذکرہم بلکہ راتلم انکڑ دی دیتا لدی پیاداشت فہم آن ذکرہم جید اخپل شرافتنا ذکر اخپل شرافت دا قرآن والا شرافت تے دا والا فخر دے القرآن الذي هو فخرهم وشرفهم روح المعاني دي رخبل شرافتنا موردون دڑکون كيري پا دين پوئيگي چه مونگا دا كتاب امنون شرفانان بشو ام تسألهم خارجن يرا پنزم وجا دا دي زكستا خبرنا من چنده تغواره ار وقت وي پیسي استاد دا دي نستا گتا وطارا دا شيخم نشتا ام تسألهم خارجن آيات غواره دا دي نسا گتا وطا چنده تغواره فخراج ربك خير نخبد لا استاد رب ډیر غره دا هو خير الرازقين دا الله ډیر بهتر رزق ورکون کې دي و انك لتدعوهم ترسله موانه ختم شوه دي ستا کار چې کوم دی داغه تقاضا دارا چې دی دا خبره اومني انک لتدعوهم دیغه مقتضی ولا ذکر کو لگا جاؤ بالحق دی ولا مقتضی ذکر کړو حق منل غواړي ذکر منل غواړي ندا دعوت منل غواړي یقینا ته دی را بلی الی صراط مستقیم نیغی لارتا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يَقِينًا كَسَانَ شِيمان نلری پاخرتو سوچ پہ اخرت مان ایمان نلری ان الصراط دغ نه غلارنا لنا کیبون اوڑی دن کیری ولو رحمناهم کمنگا رحم کو پدی باندے اور ادی چ سوئی مصیبتنا لرکول غواڑی ددان ندات نے لرکی ولو رحمناهم کمونگا رحم کو پدی باندے وکشفنا لکمونگا ما بهم من ذرین اغا مصیبت اغا چ پدی باندے دے مصیبتوں نسدی للجو خامخا ورنا نوزیبا فی طغیان پخپل سرکشے کے مخ کی وت سکرے او غمرات پی دی یعمہون داتے حال کے چہران بئی اینا دے دو نہ دے ولو علم اللہ فیم خیرن لاسمعہم ولو اسمعہم لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ نَذَلْتَ بَوِي نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَالْقُرْآنِ وَيْلٌ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ خَامَخَا بَتَاكِ سَرَ مُنْغَدِينِ وَلِيُ بَادَاب فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ نَنَيَ غَارَ إِخْوَا خَفَدْ رَبْتَا ظَاهِرِي تَابِدَارِيَ وَنَكْرَلَ خَفَدْ رَبْتَا اسْتَكَانُوا غاڑ کے خودل ظاہری تابیداری کو لو ہما تذرعون اونے دڑنا عاجزی کڑے وا حتا تردے پوری اذا فتحنا علیہم کلچے را پران زو پدی باندے ما فوق الاسباب بابن یو دروازہ زا عذاب شدید چ خاوند جنگ سخ بئی د بدر غ جنگ اذا ہم فی مبلسون نا صاف ودی پے کہ نا امیدئی اریان بئی دادا کمی وہو اللذی انشاء لکم السما دویم ایسا سورت شروع کی گی دلیل آخری پک اول شروع کو اللہ غذات تے انشاء لکم السما والابسار چھ پیدا کری دی استاسو لپارا السما والابسار وگناہ استرگیم دیر منافع دا وقصر متعلق دی دا ارے غاڑے آواز راضی سمع مخ کے ذکر کرو ابسار دے اور پسی ذکر کرو سمع ذکر کو چھ تنزیلی و تکوینی آیاتوں نے پہ آو رہے افسار ذکر کو چھ آیاتوں نے پہ گو رہے آیات تکوینی ہوتا والاپ اداو ذلو نہ دیر پارا چھ لے فکر نہ کار اخلے توحید باندے پوشے قلیل اما تشکرون دیر لگ شکریہ کوئے تاسو دیر لگ غری چھ شکریہ ادا کوئے وہو اللذی ذراکم فی الارد سنگوں چھ پیدا کریے نہ داسم مخوار کریوں بیے اللہ غذات تے ذراکم چخوار کڑی ہے تاسو فی الارد پر از مکہ کے خلقکم و بسکم فی آؤں میں پیدا کرے میں خوار کڑے ویلے توشرون دے اللہ تبا تاسو پورتا کولے چے دمر نرستو دلیل اقلی دویم وہو اللذی یحیی و یمیت دا اللہ غذات تے چی جوندی کول عمر کول کبی ولہو اکیو اللہ لا بلچالنا اختلاف اللیل و النار اختلاف دشپی و دور دیرے افلا تاقلون تاسو دا قل نکار ناخلے چی دار توحید دلائلی افلا تاقلونا کنہ قدرتی و ربوبیتی و وحدانیتی تفسیر قرطبی اقل نکار واخل وحدانیت لراشا ربوبیت مسلو منا بل قالو مثل ما قال الاولون دا عطف دے پائے زمیر باندے دا اقل نکار ناخلی بل کیوائی بل قالو مثل ما قال الاولون پشان داغے چ پخانو سویلو مشران سویلو دا کڑوسی پاک کلار روان دی قالو مشران سویلو تفسیر دے داغے مبہم خبرے ما قال الاولون ایدا متنا و کننا ترابا و عظاما کل چ مونگا مڑو شو خورے اوڑو کی اینا لمبعوثون آیا مونگ با دوبارہ پورتا کی دیشو لقد وعدنا نحن و آباؤنا آزا من قبلو خامقا پتا کی سر وعدہ کڑے شوی دا مونگ سرا او دمونگا لارانو سر اوم کڑشوی وا حازا رده باز باد الموتو من قبلو رده نمکی مخی ان حازا نده دا الا اساطیر الاولین مگر کسی را پخانو بیسانا دا خبری جی دلیل توحید عقلی اعترافی علی سبیل الاعتراف من الخصم مرتبی لکی گی قل ورته وایا لمن الارض ومن فيها تچار پارزم کرا ومن فيها سچ پرزم کگیری عقلا اور غلب اور کرن منے ہوئے کہ عقلا دی کہ غیر عقلا دی پرزم کگی جی سوق دی دار چا ملک دے دار چا ملک دے دار چا خلق دے اختیار پر چا چلی گی ان کنتم تعلمون کتا زو پوئے گے فاخبرونی بھی شرط جدے معذوب ہو مال خبر را کا روح المانی سیقولون للہ زرد جدی بوائی چی صرف اللہ عقل برت دا اخی چی بداتن دا خبر ثابت را چی خپل خالق کو پیجنا قل ورتو آیا افلا تذکرون آیتا سو دا نصیت نکار ناخ لے دلیل توحید عقلی اعترافی دویم قل ورتو آیا مر رب السماوات السبعی سوک دے رب دا او آسمانونو ورب العرش العظیم اور رب دا عرش لے سیقولون زرد چدی بوائی للہ صرف یو اللہ رے قل ورتوایا داوے ناستار تو بیخ دا پارا دا دا دید غلی کول دا پارا دا افلا تتقون آیتاسو زان نبچ کوئے دا غیر اللہ را عبادتنا اتعلمون دالک ولا تتقون انفسکم عقابو خپوئے گئے زان دا اللہ را عذابنا نبچ کوئے قل درم دلیل توحید اقلی اعترافی درم مم بیدی ملکوتو سوک دے چراغ پلاس کے ملکوتو اختیارات کلی شے انداری و سیز دی وہوا یجیرو اوغا پناہ ورکوی ولا یجارو علیہ اوہی چاہتا پناہ نشی ورکے دے داغا پا مقابلہ کے داغا پا خلاف کے اللہ جو چالا پناہ نورکی نسوکالا پناہ نشی ورکولے این کنتم تعلمون کتا تو پوئی گئے سیقولون للہ زردہ چی دی بوائی چیکی او اللہ دے قل ورطوائی پانا تسحرون سنگا پتاسو جادو کڑے شویرے چی اوڑے رتوحیدنا بل دا خبری نی دی زجر دے داو لگا و دا ساتیر الاولین سردائین خبر اگدشے ہوا دیوی چی دا ساتیر الاولین دی ساتیر الاولین چرتا دی دا حق خبری دی دا رشتنی خبری دی بل اتیناهم بالحق بلکہ منگا رات لکڑی دی راوڑی دی دیتا بالحق حق خبرا بالقول صدق رشتنی خبرا کرتا دی و انہم لکاذبون او یقینا دی خامقا دروغ جن دی ڈبل دروغ جن دی کہ کم کسان داوی چی ملائک بنات اللہ یاد اللہ را پر نازو دی دی زکا چی متقض اللہ من ولدین ندنی ولی اللہ اس قسم لا نائب دا اللہ سر سوک مقابل نشتا وما کان معو من الہ او نشتا برابر سوک دا سر بل معبود من زائد ما کان معو الہ نشتا دا اللہ سر بل سوک معبود برابر کچتا وی ایزان پا دغا وقت کی لذابا بوتل بے وی لذابا مولانا تانویر مولانا مانا کی جدا کڑ بے وی کلو الہ ہر یو اختیار مند پی ما خلقا اگا چی دس پیدا کردی دی زکا چی دا قیدہ را چی کل جگڑ شوروشی نا اری و ووی چی ما سوک پیدا کردی دی اگا دی غاڑی تا شے نبل ووی چی ما سوک پیدا کردی دی اگا دی غاڑی تا شے ندا دوار ڈلے و بیا پخپرو کی جنگی گی نتمانو و تغالب بشورو کی گی ولا علا بعض ولا بعض او خامقا زور ورشی وی بعض لدین علا بعض و بعض نور باندی دا دلیل لدیر چی لا نشتا سیوال اللہ نا سبحان اللہ عما یصفون ثابت شوا چھ پاک دے اللہ داغنا چھ دی یہ بیانی دی سو بیانی شرک جوڑی دا اللہ را پارا عالم الغیب و شہادہ دا عالم الغیب بدل لے جسنا دا اللہ نا سبحان اللہ اللہ مضاف لے و مجرور اور عالم و مجروری یا راغی را پارا صفت کا دا اللہ را پارا موصوب صفت رابمو یو شانی عالم الغیب و شہادہ ہوا دے پپٹو پخکارو یو شان ہر غیب باندے ہر شہادت باندے علی فلام دے استغراقو سچ دی یو اللہ پہ پوا دے فتعالا اما یشرکون دیر لوے دے داغنا چی دیئے شرکان دا اللہ سر جوڑی تخویف دنیاوی قر رب اما ترینی ما یوادون تور توایا اید ماربا اما ترینی کتماتا اخے ما اغا عذابونا یوادونا چی دی سر وادا کولیشی کتمات خی اغاذابنا جدی سر وعدہ کولی شی رب دے اے دم عربا فلا تجعلنی فی القوم الظالمین ما مگر دوا پا قوم ظالم کے ددی غنتا کے صدا ماتا مرا کوا و انا علا ان نریکا او یقینا منگا علا پا دے ان نریکا چ اخیو منگتا تا ما نعیدهم اغاذابنا چ منگے دی سر وعدی کو لقادرون پورا طاقت لرن کیو بدر کے وطو خولا ادفع باللتی هی احسن السیئات، طریقہ تبلیغ ادفع دفع کوت باللتی هی احسن السیئات، فاغ طریقہ شیغ دیر خیسترہ بدیل رام، باللتی بالخصلت اللتی فوز الكبیر، ستا طریقہ بخولی دے تبلیغ دنور غنتا کی بنی، نحنو اعلم بما یسفون، من خپویو پاغی یسفون جدی ہے بیانی. او قرآن کے درے آیاتوں کے دا سے راضی منگویلو دے اپنے کسر پاوال پاوال کے چکل ہوئی چھ سوک دے سر بد کی تو سر خک ورن دا دے گران کار دے شیطان بورتوی چکر مکو سر خو وسوسی ورطا چین اور پسی وائے وقر رب اعوذ بکا وائے ایدم آربا اعوذ بکا زپنا وارم پتا سرام من آمدات الشیاطین دو وسوسو دے شیطان آنو نام توحید والا دا دیر ویل پکار دی رب اعوذ بک من مدات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون زکا نس سڑے بے لگیا بھائی تب وہ چہرہ دوسرا ما سوک لے خو بس پرے رب سو تو آیا ما وسوسر دا شیطان غگو تم کا جواب ور کر مسئلے چکم خبر کی دلیل بیانی دلیل نہیں تو شبہ ذکر کی داغے جواب کوا من مدات الشیاطین شیخ ولی المانا کی دے چیڑا شیطانانو نا شیطانان دی چیڑی نداغی ندا پناہ وارم واعوذ بکا ربی او دا پناہ وارم پتا سر اید ماربا ان ما بات فیل پتا ویل مزدر سر گردی این یحضرون دا حاضر دلو دا دین آماتا وسوسی خلاسک ہے زوی مجدی بلکل دما خوال چتا دولانشی دا عمرو بن شعیب نبی انجدی روایت تے نبی علیہ السلام مونتے اسو کلمات خولو چکل تاسو دکی گئے و یری گئے نبی آبا پا خوب کے نہیں ارے گئے شدق کلمات وائے بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من حمدات الشیاطین و ان یحضرون. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب نورتو نبی علیہ السلام تے خوب نرازی ویدا دعا وایا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضب اللہ و عقابہ ومن شر عباده ومن حملات الشياطين وان يحضرون حتى وسخوا بغفلت كريني مني سمر بردخي اذا جاء احدهم الموت قال جراشي بديك يوتن تمرغ قال بيابخ بيماني مطالبه ود رجوع كي ده واپسه واي با رب اي دما ربا ارجعون ما دنيا تا واپس بوزي ما دنيا تا واپس بوزي ما دنیا تا واپس بوزی بیا بیا بدا وزی پکی ارجعون دا خو یو کست احدو او دا احد ارجعون ولیوی ارجعنی ولی نوی نو پا دیکی یو توجیم و مسلین دا کی چی ارجعونی که دا وار تعظیم دا مخاطب دا پارده دی دا اللہ عزت کی نوی چی رب ارجعون لکا عرب وی الا فرحمونی یا الہ محمدی فا ان لم اکن آلا فانت له آلی فرحمونی رحم و کپما جمع سے غیر تعظیم دا پارا ذکر کرلا بیا پہ بعض خلق دا خبر کرے دا چیدہ تعظیم چیدا پا ضمیر دا متکلم اور مخاطب کی راضی ادا اور غائب ضمیر دے رب ارجعونی پا دے کہ خونہ راضی دا خو غائب دے اس میں ظاہر دے نا اللہ مالوسی لکی چیدہ رہ ابن مالک خبر دا دیتا اور التفات ما کواب دا پار سکے رات لیشی دیم توجی دارا دا خبر دے ملائکو تکی رب ارجعون ملائک خدیر دی کنا دے دے کدا سے وایا رب ارجعون یا ملائکت ربی یا ملائکت ربی ارجعونی یا ملائکت ربی ارجعونی اے دما درب ملائکو ما دنیا تا واپس بوزے لیکن غور خبر آگ کر جمع زنی کڑے دا نحوی دے اگوی دے دے کے چر زمیر دا جمع راغلے دے جمع دا زمیر جمع دے دے وجہ دارا جب تکرار بانے دلالتو کی دے مانا را وار خطا دے رب ارجعنی ارجعنی ارجعنی مبالغہ را پکے لکا قفا نفک من ذکرہ ادرے گئے دے کے سنگا مبالغہ را دے دے کی دا مبالغہ را پکے او خط و جیم دارا چھ بیا بیا بوی تکرار بکی سبق بیا دی چھ واپس میں کہا پیمانا دے سچل لے چھ بیازی لعلی اعمل صالحا تدیر پارا چیز اعملو کم نیک فی ما ترکتو فاغی ایمان فبدلا داغی ایمان کی فی ما پا بدلا داغ عمل کے فی ما پا بدلا داغ مال کے ترکتو چھ ما کم پرے خدا یو مانا دا اکرل منگا فی ما فی الیمان اللذی ترکتو تو ایمان دیکھو حال تو کنوان نالو متناوش من مکان بعید دیر دلر دا ایمان نشا سلو لنداوی چی دنیا تا دیر ادم چی مومن شم تا دیر پارا وردم دی دنیا تا یادا چی عمل تیرا جے کا او یادا چی مال دولت تیرا جے کا بعد مفسرین دوم بیلی دی چی مال دولت تیرا جے کا او دا واپسی چی غاڑی یوالی و کافر نگواڑی رب ارجعونا بلکہ بعد مسلمانان بم غواڑی دا عبداللہ ابن عباس خبر دا چاچ زکاتونا پا دنیا کے ندی اخکلی چا بانے چا حج فرد ہو او فرد حج ندی کڑے نو دیوام دا مرگ پا وقت کیوئی چا بیا میں اس لگ وقت اگت کا بومی دا دنیا تا چیزا حج لڑ شما لولا اخرتنی الی اجل قریب فاس صدقا واکم من الصالحین ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. حدیث کے راوی نبی علیہ السلام فرمائی چ انسان کلا تددن کدن شروع شی نہ ددمخ تار یوسی زو اغا ی چ کم شی د حق نہ منکی ادر مخ مخ تہ شی نہ دی پاغه وقت وی چ رب رجون رب رجون نو معلومی کی دے روایت نام چ مال داوم پدی خپے چ مال لا نہ پاتی کیگی بچے می دا سر دیرا نہ پاتے شو رب ارجون لعلی عمل صالحا تدیر پارا چیز نیک عمل حکم فی ما ترکتو کلا فبدل داغ ایمان کے چی پریخو ماغ ایمان مطالبہ من لکھی گی نا کلا ارگز دا سندا انا کلمتونا یقینن دا یو کلام دے رب ارجعونی رب ارجعونی دا کلام دے تدر نحویانو کلمان دا لفظ وزیع لیمانا مفردو وکلمتم بها کلام قد یؤم کل دا کلمین کلام اغسطی چکنا دا یو خبر دا و قائلوها چی دے و یونکی دا غیل را پریده چی غگی گی دا تبی دا تاوا دی بداوی چی رب برجعون رب برجعون بیا واپس تل زکا نشتا و حرامون علا قریت آلکنا انہم لا یرجعون علم یروکم آلکنا قبلهم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وست خو مخی تا زور کوالتا بسکی گی رستو دا نپاتی چی سو ومن ورائهم بردخونا او دا دی مخطبا ورا پا مانا دا امام دا ازداد را دی مخطبا بردخونا یو دیر لویا پردوی الی یوم ایو باسون تر راغ او را دی چی دیو پا کی دوبارا پورتکولی چی دا قبرونونا دا قیامت را زیادی الی یوم ایو باسون تر قیامتا چی ساد اوتو قیامت لانا دی راغلی تا دی پر امیانز میانز که چی کم عالم دی دی تا عالم برزخ وی لکی گی الیوم یبعثون اور مرگ نرستو دے منس کے چکم وقفرا دا عالم برزخ تے فیدا نفق فی السور کل چی پکوالی شی پش پیلے کے دوے مش پیلے تے مراد تفسیر قرطبی فلا انصاب بینہم سمر اخرویہ نبین سبنا اخفل والے بینہم ددی پا منس کے یوم ایدن پتا غورت ییخو با ییخو پیدا بنکی و تقطعات بے مل اسباب ولا یتساءلون وانا با دیو بلنا تپوسو نکولی چی دا سحال دل تا خوبی لکا سنگا چل لے سنگا لے ال تا با آل آلو چل تا سمنی ارے او پخپل غم کی فمن سقلت موازینو فولائی قومن مبلحون اغسوکو چی درانشو عملو ناددو دا ایمان اغا چابڑے اغا درونشو مومن یادی فولائی قومن مبلحون دا کسان دیبا کامیابی دا پسد رنی گی پاگ عملونو چا مکہ اول کے ذکر چا سورت پاول کے خل افلاح المومنون افلاح اللذین هم فی صلاتهم خاشعون واللذین هم عن اللغو مورزون مخی منگو ویلو دا امام ابو حنیفہ پخپل سند سر روایت تے او ابن عبدالبر اگر نقل کر دے پا جامع و بیان العلم و فضلی کے چه دا ورید گونتا که یوسیز برا بر نراشی دا ورید نبا یوشیر و غرزی که درون دا او اغیس را بردر نیکی را کم تل چه دا کم پل چه دا بڑی را درنشی او دا شیدان و وینا دا غیم دیر لوی وزنده او دا عالمان و سیی دا دیم دیر لوی وزنده تفسیر مزاری که دی ما معرف القرآن هم نقل کړی د تفسیر مظهری نه. ومن خفت موازینه او هغه څوک چې خالی شو تول د عملونه د ده تفیف اخروی خفت پکیږي نه دی کړو سشته دی نه موازینه دا کافر دی. فاولائک الذین خسروا انفسهم دا کسان دی چې تاوانی کړی دی خپل ځانونه دی خلکو خپل ځانونه تاوان کې واچولو. فی جہنم خالدون په جہنم کې باندې همیشه تلفح وجوههم النار جمله حالیه یا جمله مستانفه سوذیبا وجوههم النار سوذیبا النار ولا فاعل تلفح النار وجوههم سوذیبا ورد دی مخونه وهم فی کالحون ادیبا په دوزخ کې چنگداړی وی بدشکل وی کالح بدشکلا زکر جی پا روایتو کی راضی چی دد دا یوشنڈا چی دا دا اخکتا اے ترمیزی روایت تے دا پا اخکتا دون تلی چی نم سر بلگی دلی اور ابرنے شنڈا بے دون پا برمت تلی چی کپرے سر بلگی دلی نظرن با کالح جوڑ شی قوم فیا کالحون کالح خان شو. علم تکن آیاتی آیا نوزم آیاتونا تطلا علیکم چل اس ترکی دلی شو پتاسو فکنتم ویتاسو بیاتو کذبون شغیل رو دروجن گن پاغ وقت کی فدی وجہ تاسو تاوانیان شوئے معذرت کی دیو ہوائی ربنا غلبت علینا شقفتنا اید منگ ربا غالب شیوا پا منگ اخفر بدبختی زمونگ سوئے استعدادو بس زمونگ استعداد بخرابونو وکننا قوما دوالین او منگا یا قوم چوڑی دلو دا حقنا گمراو دا حقنا اس جی درخواست بیا روا پسیرے ربنا اخرجنا منها اے زمونگا ربا اوباس منگا منها دے جہنمنا. سورت مومن او سورت زخرف دوارو کے دا درخواستو ندی کردی دی فین عدنا فین ظالمون کبیام منگا دا کار غلطو کنو منگا ظالمانیو ولو ردو لعادو لمانو عنو اللہ بوتوی قال لقصو فیا ورطبوی چھ کرش اے پدی دو دخکی او دا بوتم زر کا لپس وی تفسیر قرطبی دا قرش بوتم دیر رستو وی ولا تکلمون او ما سر خبری مکوئے علتو ولی وقت دونو غسر سپیت جو کرلو زکر دی غپا کول پنیکانو انہو کان فریق من عبادی یقیناً وا زما دا بندگان یوڈالا اگا مقربین خلقو عباد جی ما تا مقبولو یقولونا اغیب ویل ای خبریم ٹکوئے بندوں مقبولو سبے وے ربنا اے دمونگا ربا آمننا مونگا ایمان راوڑے دے فاغفر لنا بخنو کا مونگتا ورحمنا رحمو کی پا مونگا وانتا خیر الرحمین او تا دیر غرا در حم کا انکو نئی دا دوا چا بچا اختلا فتقستموم سخریا استاسو مرض شدیدم دے استاسو مرض مدیدم دے مردوں سخ زکا دے چھو ٹوکیوں پیغمبرانوں نیکانوں پوری کردی دی فتقستمو امنی والبتازو دی سخری یا پٹوکو مردوں شدید شو حتی انسوکم ذکری تردے چھو تازو پریخو دو دما توحیدو نو مردوں اگت شو وکن تم منم تدھاکون اتازو با پائی پوری خندنے کولی ہمیشہ ساسو کار داو چھو حق پرستو پوری بون خندگانے کولی پچموزی بون کولی انی جزیتو ملیوما یقیناً زو بدلہ در کوم بدلہ بور کوم دیتنا نرزو بما صبرو فسبب دا صبر کولو دا دی دا ٹنگ پاتے کے دلو دا دی با سببیا و ما مصدریا بسبب صبرہم انہم هم الفائزون یقیناً دی ام دی کامیاب دی جزیتو ہم جزار پارا مفوری ثانی پا دے کے دار آگرے کامیاب شو دی ولی کامیاب شو توحید و سر دے قال كم لبستم في الارض عدد سنين تفوز بتيو كي الله كم لبستم سونا وقت ركلو تاسو في الارض پزمکا كي يا پا قبرونو كي عدد سنين پشمار دا کلونو دا تفوز بتي ركامت پورت بانده كي گي يا و جهنم كي